Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy dogaszają pożar DPS-u w Przytocku na Pomorzu. Zginęła w nim jedna osoba, prawie 100 pensjonariuszy ewakuowano. Polski minister spraw zagranicznych reaguje na słowa papieża o tym, że Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę. Ekspres do kawy powodem przymusowego lądowania samolotu w niemieckim Hamburgu. Jedna osoba nie żyje, 95 ewakuowano. Trwa dogaszanie pożarów Domu Pomocy Społecznej w Przytocku koło Słupska na Pomorzu. Placówka zajmuje się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Ewakuacja podopiecznych DPS-u przebiegła bardzo sprawnie, mówi zastępca burmistrza pobliskich Kępic Maciej Hamberski. Dom Pomocy Społecznej jest prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkolnych i tych 11 pracowników wyprowadziło z tego budynku 95 osób. Chylę czoła dla tych pracowników, za ich postawę i za ich szybką reakcję, bo gdyby nie oni, mówilibyśmy na pewno o bardziej dramatycznych skutkach. Pensjonariusze zostali przeniesieni do jednego z budynków należących do DPS-u. W nadchodzącym tygodniu w Kępicach zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do słów papieża, który ocenił, że Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę, by negocjować. A może dla równowagi zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy. Pokój zapanowałby natychmiast, bez potrzeby negocjacji, napisał w mediach społecznościowych minister Radosław Sikorski. Słowa papieża są szeroko komentowane na całym świecie. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni, tłumaczył, że pragnieniem papieża jest i pozostaje zawsze to, co powtarzane jest od lat, czyli stworzenie warunków dla rozwiązania dyplomatycznego w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju. W Lutkówce na Mazowszu upamiętniono 5-osobową rodzinę Siniarskich zamordowaną przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość odbyła się w ramach projektu Instytutu Pileckiego Zawołani po imieniu. A w imieniu rodziny Siniarskich za upamiętnienie przodków dziękował prawnuk Piotr Siniarski. Zostali zamordowani przez niemieckich oprawców tylko dlatego, że odważyli się pozostać ludźmi w tych jakże nieludzkich czasach. Jako rodzina odczuwamy ulgę, że historia, która przez tyle lat towarzyszyła naszej rodzinie, znalazła swój finał poprzez odsłonięcie tej tablicy, bo wierzę w to, że będzie nie tylko przypominać o tych zwykłych, a zarazem niezwykłych ludziach, ale będzie stanowić dla tych dzieciaków chodzących tutaj do szkoły swego rodzaju przestrogę, do czego może doprowadzić nienawiść człowieka do człowieka. Dotąd odsłonięto tablice upamiętniające 95 Polaków, którzy zostali zamordowani przez Niemców za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. 29-letnia mieszkanka Lublina odpowie za udział w oszustwach metodą na policjanta. Usłyszała 6 zarzutów. Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku, gdy czekała pod balkonem, z którego oszukana seniorka miała wyrzucić paczkę z oszczędnościami i biżuterią. Najpierw do seniorki zadzwonił oszust podający się za policjanta. Wmówił kobiecie, że prowadzona jest specjalna policyjna akcja i musi współpracować z mundurowymi, mówi Anna Kamola z policji w Lublinie. Za namową kolejnego rozmówcy, tym razem nieznajomej kobiety, emerytka pojechała do banku, skąd wypłaciła oszczędności i spakowała je razem z biżuterią. Tak przygotowaną paczkę z zawartością blisko 80 tysięcy złotych miała wyrzucić przez balkon, by pomóc w zatrzymaniu przestępców. Kiedy po wyrzucony pakunek z gotówką przyjechała umówiona z seniorką kobieta, wpadła w ręce kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Okazała się nią 29-letnia mieszkanka Lublina. Zatrzymana została osadzona w policyjnym areszcie. Oszustce grozi do 8 lat więzienia. Ekspres do kawy powodem przymusowego lądowania samolotu w Hamburgu. Do nietypowego zdarzenia doszło na pokładzie lotu z niemieckiego Frankfurtu do szwedzkiego Göteborga. Niedługo po starcie piloci zgłosili problem z zadymieniem w przedniej części pokładu. Dlatego zapadła decyzja o przerwaniu lotu jeszcze nad Niemcami. Airbus wylądował bez problemu w Hamburgu i zaczęło się sprawdzanie przyczyny dymu. Pierwsze oględziny techników wskazały na usterkę ekspresu do kawy. Maszyna zamiast umilić czas lotu pasażerom doprowadziła do wcześniejszego lądowania. Lufthansa podkreśla w komunikacie, że zagrożenia nie było ani przez chwilę, a klientów przewoźnika po kilku godzinach zabrał do Szwecji inny samolot. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak obraz, jak patrzę na morze albo na górach. Ja cały czas jest bardzo pięknie. Wszędzie się bardzo zachwyca, tak. Jadąc samochodem na przykład, jak jedziemy, patrzy przez okno i jest, lasy się ciągną albo tak. Pola i to jest dla ciebie zawsze miły widok. Tak. Także to też jest w sumie ciekawe dla mnie przeżycie, bo tak patrzę na Polskę po powrocie też, szczególnie z Kalifornii, oczami Szendi, tak trochę inaczej. I doceniam różne rzeczy, których może wcześniej nie zauważałam. To prawda, że raczej trudno znaleźć lasy iglaste w Ameryce Środkowej i Południowej. Tak. Tak jak u nas palmy. No palmy kiedyś stała, chyba ciągle stoi na rondzie de Gaulle. Jedna. Albo to w palmiarni, to jest blisko ogród botaniczny u nas. Ale ta palma właśnie też zadziwiła Szendi, ta palma warszawska. Tak. Zastanawiała się przez chwilę. Nie rozumiałam. Tak. Powiedzcie, jak wchodziłyście w to środowisko muzyczne polskie, no bo właściwie zaczynałyście od nowa. Tak. Nie ukrywam, że to nie było proste i to jest proces nadal, bo faktycznie skończyłyśmy studia muzyczne tam za oceanem i trochę zaczęłyśmy tam swoją pracę. Zaczęłyśmy karierę, można powiedzieć, i rozeznanie takie rynkowe, i tam nawiązałyśmy kontakty. Wiadomo, że podczas studiów bardzo, bardzo dużo z rówieśnikami. I trochę faktycznie musiałyśmy zaczynać od początku. Szczególnie też nie było łatwo, bo jesteśmy tutaj właściwie od początku 2020 roku i miałyśmy wielkie plany. Ta płyta właściwie miała wyjść znacznie wcześniej. 4 lata temu? Tak. To przed pandemią spowolniła całość? Tak, tak jak każdego z nas pewnie. Wiadomo, że wszyscy, dużo, dużo osób ucierpiało z tego powodu. Było okej. Okay. Miałyśmy czas na przemyślenia, na pisanie, także nie narzekamy absolutnie, ale faktycznie troszeczkę nas to zatrzymało też, żeby się tak rozeznać w środowisku, żeby wyjść, poznać ludzi, zagrać koncerty, które chciałyśmy zagrać, i też zapoznać się z muzykami w Polsce. Ale teraz już myślę, że właśnie z tą płytą i z nowymi koncertami pracujemy nad tym. Jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o to wejście w środowisko. Jak uważasz, Szendi? Tak, zgadzam się. Płyta Tylko Ty, przypomnę, miała swoją premierę w piątek, w Dzień Kobiet. Szendi, Ewa, przypomnę też, że są naszymi gośćmi, gościniami, jak teraz się mówi w Polsce, w studiu. Lubicie słowo gościnie? Przyzwyczajamy się. Jak wyglądają wasze koncerty? Bo to nie tylko wy we dwie jesteście. Nie tylko, czasami. Czasami tak, jesteśmy tylko dwie. To zależy od miejsca, zależy od potrzeb. Jeżeli o to chodzi, to jesteśmy w duecie samowystarczalne, bo Szendi, może dla tych, którzy nie wiedzą, zarówno gra, jak i śpiewa na perkusji lub na perkusjonaliach, a ja gram na gitarze i śpiewam, także możemy również zagrać w duecie. Ale teraz aktualnie, promując tą płytę, mamy parę koncertów, to może przy okazji zaproszę słuchaczy, jeżeli mogę. Za chwilę to powiesz, posłuchajmy najpierw muzyki, bo troszkę długo rozmawiam. Jasne. Zapomnieć się, kiedy goni nas czas. Wiedzieć, że chcesz, nie pytać pierwszy raz. Nie będę już tłumaczyć się, nie, że ciebie ja i że ty mnie też. Ja tak to lubię, codziennie chcę ciebie dłużej mieć. Za resztą świata nie tęsknić się z tobą, tak jak lubię, tak lubię. Tak bardzo, bardzo to lubię. Truskawki, zabawki, słodkie nic. tak jak lubię. Tak lubię, tak bardzo, bardzo to lubię. Truskawki, zabawki, słodkie nic. Banalny refren, kuszowy miś. Ładnie tak jak lubię, właśnie tak jak lubię. Shandy i Ewa, Shandy i Ewa właściwie, wraz z nami w studiu w Trójce. Lubię, to mówmy o tych koncertach teraz. Tak, teraz to jest jeszcze sprostowanie, bo ja mówię tak w duecie, gramy w duecie, ale teraz te koncerty promujące płytę gramy w większym składzie, nie zawsze tym samym, ale jest nas czwórka na scenie. Tak, zawsze basista i jeszcze instrumentalista inny lub instrumentalistka. Albo basistka. Albo basistka, zgadza się. Koncert miałyście wczoraj nawet. Miałyśmy wczoraj. Jutro chyba też. Przyjechałyśmy do was do studia prosto z Wrocławia, bo pod Wrocławiem wczoraj miałyśmy koncert i gramy kolejny koncert w środę, najbliższą środę 13 marca i to będzie w Warszawie w Dziku, czyli Dom Zabawy i Kultury przy ulicy Belwederskiej wieczorem 13 marca. Bardzo was zapraszamy. Później będziemy w Zielonej Górze 6 kwietnia, później będziemy w Kalinowym Sercu w Warszawie 10 maja, później będziemy w Legionowie pod koniec czerwca i jeszcze w Częstochowie pod koniec czerwca. W Legionowie w ratuszu w sali widowiskowej. No proszę. Tak. I bardzo proszę, drodzy słuchacze, po prostu zaglądajcie na nasz Instagram lub Facebook, bo zawsze tam zamieszczamy wszystkie informacje o koncertach i nowościach, także serdecznie was zapraszamy. To teraz będzie piosenka troszkę inna niż wszystkie. Mówiłyście, że to już wcześniej było troszkę ogrywane, czyli Ikar. Piosenka chyba też troszkę osobista, ale z innej pozycji, mam wrażenie. No, zapadła cisza. Zapadła cisza. Tak, bo Ikar jest taki wzruszający i też trafiający do serca. Wiem, że wiele osób też mi mówiło na przykład po wykonaniu Ikara na żywo, po tym jak słyszeli go na żywo, to, że bardzo trafia do nich i po prostu no wydaje się, że jest uniwersalny w przekazie i jest ważny. Nie wiem, co tu powiedzieć. Posłuchajcie może po prostu. Pierwszy lot gdzieś, gdzie tak chciałeś być, jak łatwo podciąć nam skrzydła. Dziś dowiedziałeś się, że nie wiesz jeszcze nic. Naiwny, niewinny, inny tak. Dziś zepsuł się świat. Shandy Ewa, za chwilę się pożegnamy i ja miałem pytanie a propos śpiewania po polsku. Czy kiedy śpiewacie po polsku we dwie, to ty udajesz dwie, czy jesteście razem? Nie, jesteśmy razem. Nie udaję Shandy. Shandy faktycznie też nagrywa te piosenki w języku polskim. A tam nie słychać tego śpiewania, w śpiewaniu akcentu żadnego. Ciężko pracy. Nie ukrywamy, pracowałyśmy nad tym trochę. Tak. Ale bardzo się cieszymy, to jest bardzo miłe w takim razie, że tego nie słychać. Tak, tak. Tak, Shandy śpiewa po polsku, nic nie ma udawanego. Oczywiście czasami tak jest, że podczas pracy w studiu na przykład bywały takie momenty, że jest jedno zdanie, które no nawet dla mnie, nawet dla Polaka po prostu jest ciężkie, żeby wypowiedzieć na przykład w danym tempie i wtedy trzeba nad tym chwilę popracować, ale w miarę pracy. Jak mogę coś powiedzieć, ludzie nie wiedzą o tym, ale jak nagrywałyśmy Siła, utwór, wszyscy nagrywali całą piosenkę od początku do końca i oczywiście był wybór był później. Ewa była chora i pamiętam, i ja byłam pierwsza, która nagrałam całą piosenkę od początku do końca po polsku. Nie miałam pojęcia, Jak to będzie zrobił? Jakby frazować tak. Poprawnie, jak to... To faktycznie zapomniałam o tym. Ja wtedy byłam trochę przeziębiona i po prostu niedysponowana za bardzo głosowo i to Shandy zaczęła śpiewać w studio. Wszyscy słuchali, tak jakby to ona była tym pierwszym wyznacznikiem dla piosenki, gdzie tam były zaproszone gościnie właśnie, żeby zaśpiewać. To było bardzo zabawne. Dobrze, a jak jest uczestnictwo w pisaniu polskich tekstów Shandy? No, na razie niewielkie. Na razie niewielkie, przyznaję. To jeżeli chodzi o polskie teksty, to jestem ja. Na tej płycie również współtwórczynią niektórych tekstów jest Agnieszka Burcan. Tak, trochę mi pomogła. Także no Shandy, jeżeli chodzi o teksty, to ma swój wkład tutaj na tym krążku jedynie w angielskich tekstach. Ale rozumiem, coraz większe fragmenty tekstu jest tak, że zawsze poza coś napisze. Wpływami, które były. Tak, wpływami. Machamy rękoma, takie były wpływy na zasadzie falowania fal. Tak. Shandy coraz rzadziej potrzebuje tłumaczenia po prostu, bo często mówię, popatrz, napisałam to i chcę się z nią podzielić i zaśpiewam jej jakiś fragment i później mam taki odruch, żeby od razu mówić, no to ta zwrotka jest o tym i zaczynam jej tłumaczyć na język angielski, a Shandy mówi, rozumiem, nie? Przestań, nie tłumacz. Już jest sfrustrowana, że chcę jej wytłumaczyć. Bo nie, ale to dobrze, ale zaraz lepiej. A ja teraz będę, powiem coś, co wam się nie spodoba. O nie. No powiem wam coś, co wam się nie spodoba, ale muszę o to zapytać. Jak się czujesz, kiedy ktoś zaprasza cię na wywiad, mówiąc, a to ta córka Żmijewskiego, ona śpiewa, nieważne jak śpiewa, ale jest córką Żmijewskiego. To ja z nią porozmawiam. No to jest... Trudne. Trudno się z tym borykać. Faktycznie. Ja po prostu bardzo chcemy rozmawiać zawsze o tym, co robimy i podzielić się tą miłością i radością. Z Bożym Kim, Rysko, wiemy. Nie kontynuuj. Wiem, nie? Że chcesz mówić o muzyce. Ja chcę powiedzieć, tak. Jestem jedyną fanką. Największe fanki. To w ogóle nie zmienia tego faktu. Jesteśmy wielkimi fankami. Tak. Taty, a on jest naszym fanem, zawsze to powtarza. Tak. Ale tak, no, chcemy rozmawiać o naszej muzyce, wiadomo. To więc właśnie dlatego dzisiaj skupiliśmy się zupełnie na tym. Skoncentrowaliśmy się na muzyce, która jest piękna, która mam nadzieję dotrze do jak najszerszego grona odbiorców i będziecie naszymi gośćmi nie po raz pierwszy i ostatni, ale po raz kolejny również za chwilę. Bardzo dziękujemy. Też dziękujemy. Mamy taką nadzieję. Shandy Ewa, dziękuję bardzo i życzę miłego odpoczynku, bo po koncercie jeszcze nie miałyście szansy zdać się odpocząć. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Myślałam, czy czas pozwoli zapomnieć. Wciąż kręci się świat. Myślałam, czy ktoś uwolni od wspomnień, uciszy mój strach. Wiedziałam, że ty zaczekasz na mnie, bo te niepewną nadzieję wciąż masz. Nie szukam już dziś alibi na szczęście. Niech dzieje się, co ma się dziać. we have now is too good to last. You're my coffee break, my sun in the morning, my hope to move fast. The demons I hold, though they might not be true, but I'm stronger with you. The fear to commit, of having something to lose, but I'm stronger, so much stronger with you. Bo co się może stać, gdy nie pozwolę nam się szczęścia bać? Kiedy jesteś blisko, nic nie ma oprócz nas i nic nie liczy się już, nie. Chętnie oddam wszystko, by móc tak przy tobie obiecywać sobie. Kiedy jesteś blisko, nic nie ma oprócz nas i nic nie liczy się już, nie. Chętnie oddam wszystko, by móc tak cały czas budzić się przy tobie, obiecywać sobie cały świat. Sandy i Ewa w Trójce i Alibi. To wróćmy może do dziewczyn, które dziewczyny lubią, czy Indigo Girls. There's a letter on the desktop that I dug out of a drawer. The last truce we ever came to from our adolescent war. I start to feel a fever from the warm air through the screen. You come regular like seasons, shadowing my dreams. And the Mississippi's mighty, but it starts in Minnesota, at a place that you could walk across with five steps. And I guess that's how you started, like a pinprick to my heart. But at this point you rush right through me and I start to drown. And there's not enough room in this world for my pain. Signals cross and love gets lost and time passes, makes it plain. Before my demons fear inside, darkened ships to bring your heart back to my island as the sand beneath me slips. As I burn up in your presence, and I know now how it feels to be weak and like Achilles, with you always at my heels. Indigo Girls w Trójce. Przypomnę, że dziś gośćmi audycji spotkania trzeciego stopnia były dziewczyny Shandy i Ewa, a także wcześniej faceci panowie Bryndal i Boratyn. No a teraz jeszcze przez chwilę po amerykańsku w Trójce. Amerykańsku, w amerykańskim brzmieniu może, tak powiedzmy, ale artysta jak najbardziej z Polski, Lipek, Rainbow Night. We're stuck in a car that broke down and crashed, with water beneath and fuel inside. We were on the drag, it took us too far. Just two homeless men under the stars. Somewhere there's a rainbow, somewhere in the night. Somewhere where you go at the end of right. Somewhere where we go with too many dreams and hope to survive. We're heading up north, a car has just died. Our love now is gone, our love fell apart with the dawn. There's no shade to hide, just dust in her eyes. Somewhere there's a rainbow, somewhere in the night. Somewhere where you go at the end of right. Somewhere where we go tonight. In a car we drive slowly, you don't have to drive slowly, for this road just has no end. Well, I guess that we'll meet again. Somewhere in a rainbow, somewhere in the night, somewhere where you go end of right, somewhere where we go tonight. Rainbow Nights i właściwie ten utwór mógłby tak brzmieć z takim delikatnym tłem jeszcze przez ładnych parę minut. To był Lipek. Goście, goście, goście i goście kolejni już jutro. Wake Up Giant. Cap Giant i Surf. Artyści będą gośćmi naszymi w Trójce po godzinie 18 jutro. Podobno muzyka jest dla nich odskocznią od tego, co robią na co dzień, a pracują podobno, no nie powiem gdzie, ale myślę, że oni jutro to wszystko nam zdradzą. A za tydzień w audycji spotkania trzeciego stopnia też goście będzie Smolika Fox, a także będzie grupa Mysłowic. I saw a ghost by a door. I never seen her before. She was laughing. She had a bird in its cage with a face full of rage, and she was dancing. Yeah, she was dancing. She had holes in her coat, and she was freezing. She said, "Don't look okay." Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plastik, oni w Trójce o tej porze za tydzień, a za dwa tygodnie o nowych utworach, między innymi o piosence Za późno, Paweł Domagała. Chyba za szybko nas poddały. Szybko już przestałem cię bić. Chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Trzeba było wejść na górę i krzyczeć z całych sił. Jestem tylko twój, tylko twój, tylko twój. Trzeba było biec do ciebie przez smutek, przez mgłę. Jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, gdy świat mówił mi. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Mogłem z tobą tańczyć całą zimę. Mogłem rzucić się w lawinę. Lecieć głową w dół, głową w dół do ciebie. Jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem. szybko posłucham, jak świat mówi mi. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. I nagle, gdy już opadł kurz po nas, już po nas, każde słowo, każdy gest po nic, już po nic. Powiedz mi to prosto w twarz, poddałaś. Chyba za szybko już przestałaś się bić. Chyba za szybko posłuchałaś, jak świat mówił ci. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Trójce spotkania trzeciego stopnia, przed chwilą Paweł Domagała i piosenka Za późno, to jego zupełnie nowe nagranie. Dziś wspominaliśmy dość często o zespole Plastic, słuchaliśmy jednej piosenki, gdzie byli goście z kręgów muzyki jazzowej, ale teraz posłuchajmy tego, w czym Plastic jest absolutnie najlepszy, czyli w muzyce tanecznej. Do Something w wersji z 2023 roku. Man.